بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الشيخ الأسلام حفظه الله، ويقول قائل: هو أديب؟ فأقول: نعم هو أديب، ولكن تورط فيما ينبغي أن يحميه منه الأدب. Asema huenda akasema msemaji huyu Said alikuwa ni adib, yani mwenye ilmu ya adab. Faqul, anasema shekhe, ndio nasema ndio huwa adib, lakini ameingia katika mambo ambayo inatakikana hiyo adabu yake imlinde. Fahadha udhurun aqbahu min adh-dhambi, huu ni udhuru mbaya zaidi kuliko dhambi. لأنه حكم عليه بأنه سب أعراض الأنبياء والأصحاب. سبنكم حكم وأنبا أمتكان هشيما زمتوم نما صحابة وامتوم صلى الله عليه وسلم قاصدا عامدا لا عذر له. أمتكان كما قصودي نهانا عذره. فإذا كان ذلك كذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم راجع الشعراء لما أخطأوا. إكيوان هيفيو متوم صلى الله عليه وسلم علي ورجي وشعيري ولبو كسيا. فقد أخرج مسلم من رواية أبي سعيد رضي الله عنه قال: بينا نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج إذ عرض شاعر ينشد. وقد تنقوين نمتوم صلى الله عليه وسلم مهل يبنى يتوى عرج أكد توكيز مشاير موجة هكو أكيم بنكتوى مشاير ياك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ الشيطان أو أمسك الشيطان. توم يقامي يا صحابة مكمتيني شيطاني، أيضا لسما خذ الشيطان أو لسما أمسك الشيطان، أو هي نشك من الراوي. ويو لسما مكمتيني شيطاني، لأن يمتلئ جوف رجل قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. كجا ndani ya mtu usaha ni bora kuliko kujaa mashairi. Kuja katika kinywa cha mtu kujaa usaha ni bora kuliko kujaa mashairi, kuwa ni mshairi na malenga mara kwa mara anatoa mashairi. وفي الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد. maneno ya kweli aliyosema mshairi ni maneno ya huyu Labid, mmoja katika washairi اليوسما: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. فهموني كلا جامب لسلكوا أظن باطل. ألا كل شيء ما خلا الله باطل، كلا كيتو كسشكوا الله نباطل، كوا بدي وكيتو هيتو نباطل. وكل نعيم لا محالة زائل، كلا نعمة hakuna shaka kwamba itaondoka neema hiyo. Wakada Umayya ibn Abi Salti an yuslima, alikurubia Umayya ibn Salti ibn Abi Salti kusilimu kwa maneno haya ya huyu Labid. Faqad aqarra an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi ash-shi'ri kalaman wa radda kalama, mtume alikubali na kukiri mashairi, maneno ya mashairi mara nyingine, maneno mengine ya mashairi akayakataa. Wa fihi dalalun ala anna kulla kalamin malfudhin au maqru'in yajibu an yu'rada ala alkitabi wasunna. Katika hadithi hii kuna fahamisho kwamba kila maneno yaliyotamkwa au yaliyosomwa lazima yadhihirie katika Qur'ani na Sunna. Fama wafaqa qubil, maneno yawafiki Qur'ani na Sunna yatakubaliwa. Wa ma khalafa rudda, yaliyokhalif Qur'ani na Sunna maneno hayo yatakataliwa. Wala karama, ولا فرق في ذلك بين كلام الشعراء وكلام الأدباء وكلام غيرهم. هكنا فرق كتكهيلو بين منينو يا وشعيري نمنينو يا هاو وني أدب na maneno ya wengineo. Kila neno lazima lidhihirishwe, je linawafiki Qur'ani na Sunna? Kama linawafiki Qur'ani na Sunna linakubaliwa, lakini ikiwa linakhalifu na kupinga Qur'ani na Sunna, neno hilo litakataliwa. Wal qa'idatu allati yarkanu ilayha al munafihun an ahli al bid'ah hiya qa'idatu al muwazana baina al hasanati was sayyiat. Msingi ambao wanautegemea hawa watu waliopinda, waliopotoka katika watu wa bid'a, ni msingi wa muwazana baina alhasanati wasayiat, msingi wa kupima baina ya mambo mema na mambo maovu. Yani wanasema wao wasirudiwe tu maneno yao, yasikataliwe tu au wakafanyiwa raddi, yaangaliwe yale mema yao na maovu yao. Watu wasifanye raddi wakawakosoa, waangalie je wanayo mambo mema. Kama wana mambo mema, basi wanyamaze, wanyamaziwe, wasifanyiwe raddi wala wasikoselewe. Qala wa hiya qa'idatun batila, huu ni msingi wa batili. Sayyaraha ahlul bid'ah fi ddifa'i an shuyukhihim dir'an yahtamuna bihi, wameufanya msingi huu watu wa bid'a kuwatetea mashekhe wao, wamefanya nidhirai ambapo wanajilinda na dhirai hiyo. Wamefanya msingi huu walmuazana baina alhasanati wasayiat, kwamba wanawatetea mashekhe wao kwamba wana mambo mema wanaoyafanya. Kwa hiyo msiwarudi, msiwafanyie, msiwakosoe kwa sababu kuna mambo mema wanaofanya. Kondo sayyaraha ahlul bid'a fi ddifa'i an shuyukhihim dir'an yahtamuna bihi wa kahfan, wameufanya msingi huo ni pango, yaljauna ilayhi, wanategemea kwenye pango hilo na kujifitia pango hiyo ya almuwazana baina alhasanati wasayiat. Qala sheikh wa hiya wasilatun lilkhida'i wa ghishun lilmuslimin, msingi huo ni sababu ya udanganyifu na kuwafanyia ghishi Waislamu. Waqad qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam man ghashana falaysa minna, mwenye kutufanyia ghishi si katika sisi. Wa hiya khiyanatun lillahi wa rasuli, msingi huo ni khiyana, kumfanyia khiyana Allah na mtume wake. Waqad qala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu la takhunu Allaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun, enyi mlioamini msimfanyie khiana Allah na mtume na pia mkazifanyia khiana amana zenu. Wa antum ta'lamun, na hali nyinyi mnajua kwamba khiana imeharamishwa. Wa ayu khiyanatin a'zam min an yurawaja baina almuslimin anna takfira almujtama'at wa ta'na fil anbiya wa sabba as-sahaba wa ta'wila as-sifat wal qawla bi khalqi al-Qur'an wa wahdati al-wujud sayyi'atun matmuratun fi bahri hasanatihi. Na khiana gani kubwa sana kuliko kupambiwa Waislamu kwamba kuwakufurisha Waislamu al-mujtama'at, yani mujtama'at al-muslimin, kuwakufurisha Waislamu na kuwatia illa na kuwachapa mitume na kuwatukana masahaba, wa ta'wila sifat, na kuzifanyia ta'wil sifa za Allah, wal qawla bi khalqi al-Qur'an, na kusema kwamba Qur'ani imeumbwa, wa wahdati al-wujud, na kusema wahdati al-wujud, aqida hii ya kisufi. Haya yote ameyasema nani? Sayyid Qutb. Sasa haya yote ni sayyi'atun matmuratun fi bahri hasanatihi. Je, haya ni maovu yamefichwa katika bahari ya mambo yake mema? Wakisema kwamba kuwe na muwazana baina alhasanati wasayyiat, haya makosa yote aliyoyafanya ya kufurisha Waislamu, at'ana fil anbiya, kuwatukana masahaba na kashfa kwa mitume, sifa za Allah kuzifanyia tawil na kuzifasiri tafsiri nyingine, kusema kwamba Qur'ani imeumbwa wahdatul wujud, hayo ni sayiat maovu yafichwe katika bahari ya mema yake. Ayu ghishin wa khida'in lilmuslimin wa ayu khiyanatin lid-din hiya akbaru min hadhihi, ni ghishi gani na udanganyifu gani kwa Waislamu na khiana ipi katika dini ambayo ni kubwa zaidi kuliko hii? Hii ni khiana kubwa zaidi kama hatafanywa radi na kukoselewa kwa haya makosa aliyoyafanya, itakuwa Waislamu wanafanywa khiana. Laqad ta'abbada Allahu al-ibada bi radd al-batil wa qam'i al-mubtadi'in wa at-tahdhiri minhum wa min bid'ihim. Allah subhanahu wa ta'ala amewafundisha waja wake kuwarudi watu wa batil, kuwarudi batil na kuwarudi mubtadi'in wazushi, na kuwatahadharisha wao na pia kutahadharisha uzushi wao. Wa amma an-nadharu fil hasanat was-sayyi'at, ama kuangalia mema na maovu, fahadha ila Allah ta'ala wahdahu, hani kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, yeye ndio anayejua ni yapi mema ni yapi maovu, na ana malaika wamewekwa hasa kwa kuandika maovu ya mtu na mema yake. Qala ta'ala wa nadha'u al-mawazin al-qista liyawm al-qiyamah fala tudhlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardal ataina biha wa kafa bina hasibin. Tutaweka mizani za uadilifu siku ya kiyama, haitadhulumiwa nafsi yoyote kitu chochote. Wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha, hata kama ni mizani wa tembe ya kitu kidogo, tutaileta mizani hiyo, iwe ya kheri au ya shari, itapimwa. Wa kafa bina hasibin, na sisi ni tosha kuwa ni wenye kuhisabu. Kwa mambo ya kuangalia mema na maovu, haya ni Allah subhanahu wa ta'ala, kuna mizani siku ya kiyama. Faman thakulat mawazinu fahuwa fi ishati radhiya, waman khaffat mawazinu fa ummuhu hawiya. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرشدنا إلى هذه الموازنات. متوم صلى الله عليه وسلم حكتو إلكيزا ذي بيمو هيفي كما سيسي تو بيمي ولم يستعملها ييمونيه بيا حاجة تمية ذي بيمو هيفي بل كان عند النصيحة وعند التحذير. Bali alikuwa katika nasaha akiwanasihi Waislamu na wasiokuwa Waislamu, pia alikuwa akitahadharisha. La yadhkuru hasanatan abada, hataji jema lolote. Mtu akimtahadharisha mtu hataji mema yake. Wa hadha huwa manhaju ahli sunna, hii ndiyo manhaji, ndiyo njia ya ahli sunna. Faman khalafahu fahuwa mujanibu li ahli sunna, anayekhalifu njia hii huyu anajiweka mbali na ahli sunna. Muwaqi'un li ahli albid'a, ni mwenye kuingia katika watu wa bid'a. Ghashun li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, huyu amewafanyia ghushi ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa manhaji almuwazanat, hii ni manhaji ya kibid'a, imepingwa na watu wa sunna. والواجب على الوعاظ والدعاة في كل مكان أن يتقوا الله تبارك وتعالى في الشباب, إلي واجب كوين كتوى وعظي نوالنغنيزي كلا مهالي وامتي الله تبارك وتعالى كوفيجانا. وأن يدعوهم إلى دين الله تبارك وتعالى مجردا, ما دعاة هوا ووالنغنيه فيجانا كون ديني الله تبارك وتعالى hali ya kuwa safi. Wa an ya'khudhu alkitaba was-sunnah bi fahmi salafi al-umma, wachukue kitabu Qur'ani na hadithi kwa kufuatia ufahamu wa watu wema umati huu. Lazima vijana wabainishiwe, wasiingie katika uzushi wa kufahamu wenyewe Qur'ani na sunna, au kuwafuata watu wapotofu wanavyofahamu Qur'ani na sunna. Qur'ani na sunna inatakiwa ifahamiwe jinsi walivyofahamu masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim na tabi'in na atba'u tabi'in. Waliyalam haulai duatu annahu la udhra lahum, na wajue hawa walinganizi kwamba hawatakuwa na udhru. Fala yukbalu an yukhriju nnasa minal ma'asiyah, التي ليست ببدعة إلى البدعة التي هي أحب إلى إبليس من المعصية. Hawakubaliwi wawatoe watu katika maasi ambayo sio bid'a, kuwapeleka kwenye bid'a, kwenye uzushi ambao ibilisi anapenda zaidi uzushi huo kuliko maasi. Hawatakubaliwa maduat wawatoe watu katika maasi ambayo sio uzushi, lakini wawapeleke kwenye uzushi ambao ibilisi anapenda zaidi uzushi kuliko maasi. Itakuwa hawajafanya kitu maduati hao. Hawezi kuwakataza watu maasiya, msilewe, msile miraa, lakini bid'a hawaikatazi. Wanawachia watu waingie katika bid'a. Hapana, bid'a ni mbaya zaidi kuliko hiyo kula miraa. Albid'a tu ahabu ila iblisa min almaasiya. Sufyanu Thawri, al-Imam Sufyanu Thawri, albid'a tu ahabu ila iblisa min almaasiya. Iblisi anapenda sana uzushi kuliko maasiya. فالمعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. معصية نتبيوا لكن وزوشي هاو تبيوي ونوانا قوامبا ديو سنة ولي وزوشي واو واو ونوانا ديو سنة سنة ونوانا ديو وزوشي. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله طرفا من مناظرته بعض أهل البدع. شيخ الإسلام رحمه الله لتجا سهيمو كتك مجدل واكنا باذي واتوا بدعة. فقال رحمه الله فقال لي البدعة مثل الزنا. أكن ينبيا وزوشي نكام زنا. وروى حديثا في ذم الزنا. أكبكي حديثي كتك ككوي كشف زنا. فقلت هذا حديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكام ينبيا هين حديث موضوع أميوكي وتوم تومي الله سي حديث صحيح. والزنا معصية والبدعة شر من المعصية. زنا ni معصية na uzushi ni muovu zaidi kuliko hayo معصية. كما قال سفيان الثوري البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. إبليس anapenda sana uzushi kuliko معصية. فإن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. معصية inatubiwa lakini uzushi hautubiwi. وكان قد قال بعضهم نحن نتوب الناس. لكو أليسما بعض ياهو سيسي تنوانبيا واتو وتبينا معصية. فقلت من ماذا تتوبونهم ونين منوانبيا وتبين؟ قال من قطع الطريق والسرقة ونحو ذلك. تنوانبيا واتو وتبين وكاتنجيا نكويبا يعني ولي مجمبازي ونوپورا پورا واتو ماليزاو مبارباراني ili ndio kutaa tariq. Kwa tukaambia watubie na jambo hilo na wizi na mfano wa hayo maasiya. Fakultu haluhum kabla tatwibikum khairun min halihim baada tatwibikum. Hali yao waliokuwa nayo kabla ya nyinyi kuamrisha watubie, hali ile ni bora zaidi kuliko hali yao baada ya kunyinyi kuamrisha watubie. Fa innahum kanu fusaqan يعتقدون تحريم ما هم عليه. ووالكو كيتكيدي كما واني واتوا معصية ونيتكيدي كحرمشوا هايو معصية وليونايو ويرجون رحمة الله. لكن هابو هابو ونترجي رحمة يا الله ويتوبون إليه ونتوبيا كواكي أو ينوون التوبة أو وننوية كتوبيا. Wanafanya maasi hayo ya wizi na nini na ujambazi, lakini hatimaye watatubia wanania hiyo. Fajaaltumuhum bitatuibikum walin mushrikin. Nyinyi mkawajalia kwa huko kuwaambia watubie, mkawafanya ni wapotevu tena washirikina. Kharijina an shariati alislam, hali ya kuwa wametoka kabisa katika sheria ya Uislamu. يحبون ما يبغضه الله ويبغضون ما يحبه الله. ونapenda mambo anayochukia Allah na wanachukia mambo anayoyapenda Allah. Yale mambo anayoyachukia Allah wao wanayapenda, mambo ambayo Allah anayapenda wao wanayachukia. Wabayantu anna hadhihi albid'a allati hum wa ghayruhum 'alayha sharrun min almaasi. Nikambainishia kwamba uzushi huu walionao na wengineo uzushi huu ni muovu zaidi kuliko hao maasi ya wizi na kuliko maasi ya hao ya qat'u tariq, kukata njia na kupokonya watu mali zao. Wa hakadha ahlul bid'a, hivi ndivyo alivyo watu wa bid'a wanachukia mambo anayoyapenda Allah ambayo ni sunna, taban wanachukia sunna. Mtu wa bid'a gani anayependa kuweka ndevu? Mtu wa bid'a gani anayependa kuvaa nguo kama ya mtume, kanzu fupi? Nani mtu wa bid'a anayependa hivyo? Wote wanachukia. Idhan yuhibbuna ma yubghidhuhu Allah wa yubghidhuna ma yuhibbuhu Allah. Fa ikhraju an-nasi min al-ma'siyah allati ya'taqidunaha ma'siyatan ila al-bid'a allati ya'taqidunaha qurbatan wa ta'a huwa fi dhatihi min akbari dhunub wa a'zami al-atham. Kuwatoa watu katika maasiya, maasiya ambayo wao wenyewe wanaitakidi kwamba ni maasiya, wanamuasi Allah, lakini kuwapeleka kwenye uzushi, uzushi ambao wanaitakidi kwamba ni kujikurubisha kwa Allah, ni taa, huwa fi dhatihi min akbari dhunub, hilo jambo hilo katika dhati yake ni katika madhambi makubwa. Wa a'zami al-atham, ni katika madhambi maovu zaidi. Li'annahu fi haqiqatihi da'watun ila al-bid'a, kwa sababu jambo hilo uhalisia wake ni kuwalingania kwenye bid'a. Wa tazyinu laha fi qulubi al-muslimin, na kuipamba hiyo bid'a katika nyoyo za Waislamu. Wa huwa saddun an sabilillah, hii pia ni kuwazuia watu na njia ya Allah. Wa taharifun lidinihi, na ni kuipindisha dini yake. Wa tamsul limaalimihi, na ni kufuta alama zake. Kwa huwezi ukatoa watu kwenye maasiya wakaingia kwenye bid'a ukawacha kuwakataza bid'a, sababu bid'a ni mbaya zaidi na ni ovu zaidi kuliko maasiya. Falyattaqillaha haula, na wamche Allah hawa. وليقوموا لله مثنى وفرادى ثم يتفكروا فيما يصنعون. وتكليزي واسمامي كواجلي الله وويلي وويلي مجا مجا كيش وفكرية هاي ونو يفانيا. وليعلموا أن من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من أضلهم. وجوه كوانبا متواني لنغانية أبوتيفو anakuwa na madhambi mfano ya madhambi ya hao aliyowapoteza. Mtu anayelingania kwenye upotevu anakuwa na madhambi mfano wa madhambi ya huyo ambaye amempoteza. Wa mandaa ila albid'a wadhalala fahuwa min du'ati dhalala, anayelingania kwenye uzushi na upotevu huyu ni katika walinganizi wa upotevu. Wa min qutta'i tariq, na katika wakataji njia hao wanaonyang'anya watu mali zao. Tariqil janna wallahu almusta'an, anakatia watu njia ya peponi. Wallahu almusta'an. Waliya'lam haulai annahum saru du'atan lilbid'a, na wajue hawa kwamba wamekuwa ni walinganizi wa uzushi. Wa anna taubatahum تتطلب شرطا لا بد منه في توبة المبتدع الداعي, na kwamba toba yao inahitaji sharti nyingine ambayo lazima ipatikane katika toba ya huyu mzushi mlinganizi, mzushi ambaye analingania toba, analingania uzushi, lazima ipatikane sharti nyingine ya huyu mzushi ambaye analingania kwenye uzushi. Wa huwa an yusliha badala ifsadihi, ni kutengeneza badala ya kufanya kwake ufisadi, halafu wale awaamrishe mema. Wa an ya'tasima billahi badala i'tisamihi bilmubtadi'a wa ahli al-ahwa, ajilinde kwa Allah badali ya kujilinda kwa wazushi na hao wenzake watu wa ahwa. Wa an yubayina anna ma kana yad'u ilayhi bid'atun wa dhalal, toba yake hiyo ni kwamba abainishe kwamba hayo aliyokuwa akiyalingania ni uzushi na ni upotevu. Akitaka atubie mtu aliyefanya madhambi hayo na maasi hayo ya kuwatia watu katika uzushi, toba yake abainishe kwamba yale niliyokuwa nikiyalingania ni uzushi na ni upotevu, sasa nalingania sunna, nalingania hidayah ya sawa. Qala al-Imam al-Qayyim rahimahullah min shuruti tawbati dai ila albid'a, ni katika masharti ya toba ya mlinganizi wa bid'a an yubayina anna ma kana yad'u ilayhi bid'atun wa dhalala, ni kubainisha na kuweka wazi kwamba yale aliyokuwa akiyalingania ni uzushi na ni upotevu. Wa anna alhuda fi dhiddihi, na kwamba muongozo na sawa ni kinyume cha yale. Kama sharata ta'ala fi taubati ahli alkitab alladhina kana dhanbuhum kitmana ma anzala Allah min albayinati walhuda, kama Allah alivyowekea sharti katika toba ya wale ahlul kitab mayahudi na manasara ambao dhambi yao ilikuwa ni kuficha yale yaliyoteremsha Allah min albayinati walhuda, katika uwazi na muongozo walikuwa wanayaficha. Liyudhillu nnasa bidhalik, ili wawapoteze watu kwa hilo. Toba yao an yuslihu al-amala fi nufusihim wa yubayinu linnas ma kanu yaktumunahum iya. Kwa hiyo toba yao ni watengeneze ile amal katika nafsi zao, halafu wabainishie watu yale waliokuwa wakiyaficha kwao. Wabainishie kwamba tulikuwa tukificha sawa haki, tunadhihirisha batil na kukuamrisheni batil, tunaficha haki. Faqala ta'ala inna alladhina yaktumuna ma anzalna min albayyinati walhuda min ba'di ma bayyannahu linnasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun, wale walioficha yale ambao tumeyateremsha ambao ni uwazi na muongozo wa sawa baada ya kuwabainishia watu katika kitabu, hao Allah awalani na wayal'anuhumul la'inun, na walani hao wenye kulani. Illa alladhina tabu wa aslahu wa bayyanu, isipokuwa wale waliotubia wakawa wema na kubainisha yale makosa yao. Fa ulaika atubu alayhim wa ana tawwabur rahim, hao nitawasamehe na mimi ni mwingi wa kusamehe mwingi wa rehema. Kwa mtu aliyekosea akawatia watu katika uzushi akawaeleza watu makosa, lazima atubie, halafu atengeneze, halafu abainishe yale makosa, ayabainishe, aeleze kwamba sawa ni hivi. Hii ndiyo sharti ya tauba na ndiyo sharti ya tarajo kama mtu amekosea jambo. Waqala rahimahullah kama sharata Allah ta'ala fi taubati almunafiqin alladhina kana dhanbuhum ifsada qulubi dhu'afa'il mu'minin, kama alivyosema rahimahullah Ibn al-Qayyim. Allah amewekea sharti toba ya wanafik ambao ilikuwa dhambi yao ni kuharibu nyoyo za madhaifu katika Waislamu. Wale wadhaifu katika waumin bado imani zao hazijakuwa na nguvu, wanaharibu nyoyo zao. Watahayyuzahum wa atisamahum bil yahudi wal mushrikin a'da'i ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, na kujiegemeza kwao na kujilinda kwao na mayahudi na washirikina ambao ni maadui wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa idhharahum al-islam riya'an wa sum'a, wanafik kudhihirisha kwao Uislamu kwa ria tu na kwa kusikiliwa. Wanafiki walikuwa hivyo, wakidhihirisha tu, wakiswali waziwazi, wakitoa sadaka waziwazi, riyaan wa sum'a. Allah akawaamrisha an yuslihu badala ifsadihim, watengeneze badala ya ufisadi wao wa kuharibu nyoyo za wale Waislamu ambao ni madhaifu. Wa an ya'tasimu billahi badala atisamihim bil kufar min ahli alkitabi wal mushrikin, halafu wajitegemeze kwa Allah badala ya kujitegemeza kwa makafiri ambao ni ahlu alkitab na washirikina. Wa an yukhlisu dinahum lillah, akawaamrisha watakase dini yao kwa ajili ya Allah badala idhaharihim riyaan wa sum'a, badala ya kudhihirisha kwao ria na kusikiliwa. Fahakadha tufahamu sharaitu tauba wa haqiqatuha, hivi ndivyo zinavyofahamiwa masharti ya toba na uhalisia wake. Wallahu almusta'an, kwa masharti ya toba yametoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa aya hizi. Lazima mtu akifanya makosa atubie kwa Allah, halafu abainishe kama kosa lile alibainisha kwa watu, katika khutba au katika muhadhara au katika darsa alibainishe kosa lile na awaeleze watu ule usawa. Fahadha shartu min sharait taubati almubtadi'i wa haqiqatiha. Hii ndio sharti katika masharti ya toba ya mzushi na uhalisia wake. Wala budda minhu hatta yasira almubtadi'u sunniyan haqqa. Lazima toba hiyo mpaka awe huyu mzushi ni mtu wa sunna kwa haki, wa salafiyan sidqa, na ni msalafi wa ukweli. Idhan la budda min an-nadhar fi al-usul, kwa lazima kuangalia misingi. Fala tahkumu ala jama'atin min al-jama'at wala firqatin min al-firaqi bi afradiha munfasilin. Asema usihukumu tu, usihukumu kundi katika makundi haya, wala firqa min al-firaq, mmoja mmoja hali ya kujitenga. Qad yakunu minhum min ahli salah man yakunu, huwa kapatikana katika wao watu wema, watu wa salah ambaye atakuwepo. Walakin qul ta'ala falnanzur ila al-usul, njoo tuangalie misingi. Mal manhaju li'tiqadi indakum, ni ipi njia itikadi kwenu. Wa hadha huwa al-aslu, kuangalia msingi ndio msingi. Ma taquluna fi at-tauhid, wauliza ni mnasema nini katika tauhidi, mnasema nini. Wa ala ayi shay'in yatarabba an-nasu indakum fi manahij al-i'tiqad, jambo gani ambalo watu watalelewa kwenu katika njia hizi za itikadi. Waanzie kwanza hao, kama ni jama'atu at-tabligh, kama ni hizbu at-tahrir, waambie msingi wenu ni upi nyinyi katika tauhidi, mnalea vipi watu katika manahij hizi za itikad. Ibda bihadha, anzia hili. Wanzur fitibaihim, halafu uangalie katika kufuata kwao. Wa aina hum min alkitabi wa sunna bifahmi sahaba wa man tabi'ahum bi ihsan, waangalie wako wapi wao katika Qur'ani na hadithi kwa ufahamu wa masahaba na wenye kuwafuatia hao kwa wema. Wandhur fi usulihim, angalia katika misingi yao. Fa in wafaqat tilka alusul sunna fa ala alaini waras, misingi yao ikiwafiki sunna, ala alaini waras tunakubali. Liannaha hina idhin takunu alfirqata najia allati dalla alaiha rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikiwafiki sunna hapo wakati huo sasa itakuwa ni katika firqatun najia, kikundi kitakachosalimika ambacho amekifahamisha mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa in khalafat usuluhum min haja an-nubuwa fadrib bi usulihim urdha al-ha'it, misingi yao ikikhalif njia hii ya utume ipige misingi yao katika ukuta. Waghsil yadayka minhum, osha mikono yao kwao, wachana nao. Fahadha aslun kabirun, huu ni msingi mkubwa. Fahadha aslun kabirun, huu ni msingi mkubwa, unatakiwa ufuatwe na kila Muislamu. Mtu akimjia kumfanyia dawa amuulize, wewe manhaji yako ni nini? Kwani yeye ni Muislamu, ni daia, manhaji yako unasemaje katika tauhidi, unasemaje katika manhaji salaf? Lazima msingi huu ufuatwe, lakini vinginevyo watu watapotezwa. Kila siku Waislamu watapotezwa, sababu kila siku vikundi vinajitokeza, mara hawana kikundi hiki, mara wana kikundi hiki, wanawacha kikundi hiki cha jamaa moja iliyoamrishwa na Allah na mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Qala wa yudallisu wa yulabbisu ash-shaytanu ala kathirin min ahli sunna min almuntamina ila minhaji an-nubuwa, shaitani anawababaisha wengi katika ahlu sunna wenye kujinasibisha kwenye njia hii ya utume. Yudallisu shaitanu alayhim fi hadha al-asli al-kabir, shaitani anawababaisha na kuwadanganya katika msingi huu mkubwa. Fala yamlikuna jawaban wala yastati'un, hawatamiliki jawabu wala hawataweza kujibu. Liannahu yuqalu lahum maana majmu'atun minan nasi tayyibin, wataambiwa tuna watu, kundi la watu wazuri. Wa nahnu nasna'u kadha wa kadha, sisi tunafanya kadha, tunasaidia kadha, tunafuturisha huku na kule. Turiduna an yuhjaba hadha alkhairu, mnataka hii khairi izuiwe, watu wasifanye khiri wakawafuturisha hawa wakapeleka futari huko vijijini. Hasha lillah an yuhjaba alkhairu anil umma fi afradiha, hapana, khiri isizuiwe kwa umma mmoja mmoja wa fi majmuiha na vikundi hivyo. Walakin ala ayi minhajin, lakini khiri hii inapelekwa kwa njia gani, wa tahta ayi raya na kwa bendera gani. Hiyo khiri mnaifanya, mnaifanya kwa njia gani, njia hii ya utume au ni njia ya uhizbia na bid'a? Kama ni njia ya bid'a sio, kama ni njia ya uhizbia sio, ifuatwe njia hii ya mitume walioifuata Mtume sallam na masahaba wake. Hii ndiyo njia ya haki, lakini watu wafanyiwe hizo khiri, wapewe hizo futari. Lakini kwa njia gani? Hao wanaotoa futari wana manhaji gani? Juzi tu kuna mmoja alifanya sema, mimi bwana kila mwaka nenda kwa mashia napewa pikapu nzima ya futari, unga sijui nini, maharagwe, pikapu nzima napeleka huko kwetu kule wapi sijui Kinango sijui hapa anasema. Namwambia usende, usende tena kuchukua. Ah, kwa nini? Naambia hao mashia wana malengo, msioni kwamba wanatoa hivyo hivyo pikapu nzima ya futari, wana malengo yao. Sasa wewe ende kwa yule pale aitwa nani yule pale, sitemkamtaja pia nikashikwa, uende pale ukachukue zile juisi pale na mifuko ya unga, alafu uende kufuturu. Yule kaandika harirama katika mifuko yake, kaandika nini sijui, waungu wao. Ile ni dini nyingine, mashia ni dini nyingine, sio Uislamu, na wanatoa vile kwa malengo yao ya kubadilisha watu itikadi zao, wanatoa kwa malengo. Kwa naambia usende tena, waache wafina njaa wale mihogo tu, siko mihogo huko, wani mpaka wale chapati, wani futari ni chapati tu, wale mihogo huko wanapata mihogo mizuri tu, maharagwe wanayo kule. Wambie wale, lakini wacha kuchukua vitu vya kula hivi vya mashia, watakuja kukubadilisheni dini yenu ya Uislamu, wawatieni kwenye ushia. Umeelewa maana? Huu unajua umaskini saa nyingine unapeleka pabaya. Kada alfaqru an yakuna kufra. Ufakiri unakurubia kuwa ni ukafiri kwa sababu hiyo ya kuchukua chukua. Kupokea pokea vitu ambavyo watu wana malengo yao, wewe wapokea tu. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala walinde Waislamu na azilinde itikadi zetu sote, tufe katika itikadi sahih ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Wallahu aalam, wa sallallahu sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.